www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. صدق الله العظيم. دوستو اور عزیزو، الحمدللہ نہایت مؤثر، نہایت وضع آخری، اور نہایت خوشی کے ماحول میں اتنے دیر ہم بیٹھے بہت بسرت ہوئی. یہ گھڑیاں جو گزری ہیں وہ صبر آزما نہیں ہے، وہ ابھی شکریہ تو ہم لوگ ادا کر رہے تھے، ابھی صبر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، شکر ہی شکر. تکمیل ہند کو بھی دیکھا جو طلبہ تکمیل ہند سے فارغ ہوئے، یہ بھی شکر کا مقام ہے. اور آگے ان سے عرض ہے کہ تثبیت قرآن کا سلسلہ جاری رکھیں. تکمیل حفظ ہے، تکمیل حفظ کے بعد بھی آدمی پلٹ بھی جاتا ہے، اس بنا پر کوشش یہ کرنا چاہیے حفاظ کرام کو کہ اپنے قلب میں اس کو ثابت کریں. تثبیت قرآن یہ بھی ضروری، لڑکوں کے لیے یہ ضروری ہدایت ہے کہ اس چیز کو تم لوگ باقی رکھو. صرف الفاظ قرآن کے یاد کرنے پر بھی اکتفا نہ کرو، بلکہ اس کے معنی کے سمجھنے کی بھی کوشش کرو. جہاں حافظ قرآن نہیں بلکہ عالم قرآن بھی بنو. جب ان کے ذہن میں یہ بات رہیں گی تو ان شاء اللہ رزیز یہ جملہ حفاظ قرآن علماء بھی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جن حضرات نے تکمیل حدیث کی ہے، بخاری شریف کے تکمیل بعد تکمیل ہند اگر کروں کوئی حرج نہیں ہے. بخاری شریف جو اثر القطب بازہ کتاب اللہ ہے، اس کے لیے جب تکمیل قرآن کہا جاتا ہے تو اس کے لیے تکمیل حدیث بھی کہا جاتا ہے. تو جس طرح تکمیل قرآن یا حفظ قرآن کے لیے میں نے کہا وہ کافی نہیں، بلکہ ہمارا حوصلہ اور بلند ہونا چاہیے. جس کو بھی جو کچھ ملا ہے ہمت سے اور جوہد مشقت سے ملا ہے، اگر کسی مقام پر تو پہنچ جاؤ اور سمجھ لو کہ آخری مقام ہے تو وہیں تک رہ جاؤ گے. وَلَهُمْ مقام معلوم سے فرشتوں کے لیے کہا گیا ہے، انسان کے لیے نہیں ہے. ملائکہ کے لیے مقام معلوم اسے آگے بڑھیں گے نہیں، لیکن یہ انسان تو وہ ہے کہ ملائکہ سے بھی آگے بڑھتا ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم لے جا رہے ہیں معراج میں، جبریل صاحب ٹھہر گئے کہ مقام معلوم میرا اتنا نہیں ہے، اب ہم ایک بال کے برابر بھی چلیں تو ہم جل جائیں گے. تھا در دوستی مخلص مجاز تھی، انعام کے صحبت چلا تھا. حضور نے فرمایا کہ آپ نے جب حکم مخلص پایا تو کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کہا ہمارا مقام بچے نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. وَلَهُمْ مقام و معلوم، مضمون میں نے حضرت سے بولا، وَلَهُمْ مقام و معلوم، فرشتوں کے لیے مقام معلوم ہے، انسان کے لیے مقام معلوم نہیں. وہ نقوت کے درجے تک سے پہلے پہلے ہر درجے تک پہنچ سکتا ہے. اس بنا پر جہد و جہد و مشقت تکمیل قرآن والوں کے لیے ہے, اسی وجہ سے تکمیل حدیث والوں کے لیے بھی ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم کو سب کچھ حاصل ہو گیا ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے. سب سے خوش مرسی والے گن حسن تارے پارے تارس لا تابنا شرط پارے راہس تابنا شرط. ابھی تم کو بہت آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنا ہے, تم کو محدثین کے سب سے نکال کر صدیقین کے سب میں پہنچنا ہے. بہت بڑی بات. حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. ساری زندگی غیبت سے پرہیز کیا انہوں نے. علامہ شارانی نے غالباً لکھا ہے کہ جو شخص غیبت سے بڑھتا ہے اس صدیقین میں سے ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ امام بخاری صرف محدثین میں سے نہیں تھے, صدیقین کے درجہ پا چکے. کوشش آپ کو یہ کرنا ہے کہ اور آگے بڑھیے. مجھ کو بھی کوشش کرنا ہے اور آپ کو بھی کوشش کرنا ہے. ہم لوگوں کا دلی رات یہی امتحان ہوتا تھا ماشاء اللہ صاحب کا. بڑے سے بڑے علماء جاتے تھے, وہ کہہ کے اٹھتے تھے کہ ابھی علم کے ہم امتحان کو نہیں پہنچے, ہم کو اور زیادہ علم کی کوشش کرنا چاہیے. علماء دیوبند اکابر دیوبند جاتے تھے اور یہ کہہ کے اٹھتے تھے کہ علم کا بہت حصہ ابھی ہمارا باقی ہے, آگے بڑھنا ہے ہم کو. اس وجہ سے جنہوں نے بخاری کی تکمیل کیا ہے ان کے سامنے اور زیادہ کشادہ میدان موجود ہیں. مقام معلوم بخاری تک نہیں ہے, وہ آگے بڑھئے. حدیث کے بھی دو جز ہیں. جتنا قرآن پاک کے بارے میں آیا ہے, ایک زہر قرآن ہے اور ایک بطن قرآن ہے. بہت بڑا سیمینار تھا وہاں تک, تین سات سال دھیان دے کیا کبھی. بہت تمام محدثین ہندوستان کے جمع تھے وہاں تک, تین سال حضرت شیخ رضی صاحب کا سیمینار تھا. اسی وقت اس کو وہ دیا گیا تھا 12:30 بجے. سب علماء صبح سے بیان کر ہی رہے تھے حدیث پر. بوڑھے کو میں گیا 5 منٹ, مجھے بھی موقع ملا. میں نے کہا جب قرآن کے لیے زہر ہے اور بطن ہے, ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باقی معنی ہے, اور سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ حدیث قرآن کے ترجمان ہے, تو ظاہر ہے کہ حدیث صرف زہر حدیث سے وہ ترجمائی قرآن کی نہیں کر سکتی. بطن قرآن کے لیے بطن حدیث کی ضرورت ہے. ظاہر کی ترجمانی ظاہر سے ہوگی اور باطن کی ترجمانی باطن سے ہوگی. جو قرآن کا باطن ہے اس کی تفسیر زہر حدیث سے نہیں ہوگی, بطن حدیث سے ہوگی. میں نے صبح سے لے کر کے اب تک زہر حدیث پر کلام ہو رہا تھا اور بطن حدیث کے لیے آپ کو تیار ہو جائیے. اس کو حاصل کرنے کے لیے معلوم ہوا کہ ابھی درجہ مکمل نہیں ہوا, ابھی اور آگے بڑھنا ہے. ہر بھی مزید اور بھی زیادہ ہمارے منشا ہے. علماء علم کی بھی حریص ہوتے تھے, کیوں سے علم سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس وجہ سے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں. قل رب زدنی علما, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق کہا گیا ہے کہ کوئی حد نہیں. ہم لوگ اسی کے اختلاف ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, نہیں کوئی نہیں سمجھتا کہ علم کا انتہائی درجہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا, جس کو ہم آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. لیکن باوجود خود اللہ ہی فرما رہا ہے, آپ کہیں گے کہ ہمارے علم کو بڑھائیے, اللہ ہی کہہ رہا ہے اور کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے. جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اور عمل سے بلکہ اس کے کمال سے مرصف فرما رہا ہے, وہی کہہ رہا ہے کہ آپ علم کی زیادتی کا سوال کیجیے. کل رب زدنی علم, اے اللہ ہمارے علم کو اور بڑھا دیا. کتنا علم دیا تھا, جتنا بھی دیا کل نہیں دیا آپ کو, جتنا بھی دیا کل نہیں دیا ہے. آپ یہ نبی ہمارے علم کے محتاج ہیں, آپ برابر کہتے رہیے. کل رب زدنی علم, اے اللہ ہمارے علم کو زیادہ کیجیے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحم اللہ ایک بہت بڑے مدرسے میں گئے تو اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے ہم لوگ کچھ نہ کچھ سنے ہوئے ہیں اس بنا پر ہی کو بیان کیا. علم کی کوئی حد نہیں ہے میرے دوستوں. علم انبیاء کا بھی ہے, اولیاء کا بھی ہے, سید الانبیاء کا بھی ہے, وہی ایک دوسرے سے نسبت نہیں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے جو تجلیات ہوتی ہیں بزرگوں پر, ایک کی تجلی دوسرے تجلی کے مشابہ نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ ایک ہے, ہر تجلی ایک ہوتی ہے, دوسرا اس میں شریک نہیں ہوتا. علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فعلم انہ لا الہ الا اللہ, آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. کیا حضور نہیں جانتے تھے؟ ہر بچہ جانتا ہے کہ کرنے سے بس لا الہ الا اللہ, بھی چھوٹے بچے اٹھائے وہ بھی بتا دے گا کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ابتدائی سے بنا ہے, آپ بھی اس تک نہیں پہنچے ہیں, پہنچیے آپ دعا کیجیے فعلم انہ لا الہ الا اللہ, آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. علامہ شارانی لکھتے ہیں کہ جملہ علوم کا منتہا یا مبتدا یہی لا الہ الا اللہ کا علم ہے, سب علوم اسی طرف آئے ہیں. علم کلمہ طیبہ تمام علوم کا جامع ہے, بلکہ تمام علوم کا منتہا, بلکہ ہر علم اس کا محتاج ہے علم لا الہ الا اللہ کا. اس بنا پر علم بہت بڑی دولت ہے, یہ لکھا بھی ہے حضور کے روضے پر فضل من لا الہ الا اللہ, لکھا بھی ہے وہاں مسجد میں. جانیے کوئی معبود نہیں, ہم بھی جانتے ہیں کوئی معبود نہیں, بچہ بھی جانتا ہے. نہیں, اللہ کے رسول کے جاننے میں ہمارے جاننے میں بہت فرق ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکات میں حدیث ہے کہا یا اللہ کو کوئی ذکر بتلائیے, فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. انہوں نے کہا یہ تو سبھی ہی پڑھتے ہیں. علماء شعراء نے لکھا ہے تو ان کو بھی اشکال ہوا کہ لا الہ الا اللہ, فرمایا کہ نہیں, اس لا الہ الا اللہ کے اندر اتنا علم ہے, انتہا تک پہنچنے کے باوجود ہی منتہا وہ کیا ہے, مبتدی رہے گا, منتہی نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ, ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا, ان کی توحید سب سے زیادہ اعلیٰ توحید سمجھی گئی ہے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی. اسی میں آپ کو علماء نے لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا کلمہ خاص لا الہ الا اللہ ہے, اسی میں انہوں نے ترقی کیا, اسی لا الہ الا اللہ میں, جس کو ہم آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے. خود حضرت ماں حبیب رحمان صاحب میں نے لکھا ہے کہ سلوک و تصریح کی جڑ لا الہ الا اللہ ہے. جتنے لوگوں نے ترقی کیا ہے اور مقامات سلوک طے کیا ہے وہ سب اسی کلمے کے ذریعے پر ہے. کہیں بجا کے اول میں بھی اس کی ضرورت اور درمیان میں بھی ضرورت ہے, انتہا میں بھی اسی کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ سے تعمیر کی ابتدا درمیان میں بھی وہی لا الہ الا اللہ, اور آخر میں جسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اسی طرح کے جس کی موت لا الہ الا اللہ پہنچنے جاتا جائے گا, یہ لا الہ الا اللہ. دوستو بزرگوں, علم بہت بڑی چیز ہے, مختصر بند ہے, علم بہت بڑی دولت ہے. اس بات سے کسی کو استغنا نہیں ہو سکتا, چاہے حفظ قرآن کیے ہوں چاہے حفظ حدیث کیے ہوں. نام ہے تکمیل کا, نہیں تکمیل نہیں ہے, تصویر کی ضرورت ہے. یہ میرا نظر ابھی کا یہ عام برکت ہے, تکمیل کے بعد تصویر کی ضرورت ہے, ثابت کرو اس کو دل میں, راضی کرو. بات یاد کرو حضرت مولانا کے مرکزہ لکھے جا رہے تھے محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, کسی نے کہا کہ حضرت ماں ڈاکٹر احمد خان عثمانی اتنے بڑے محدث علاؤ سرن پوسلی, کسی نے کہا کہ مولوی ظفر کو آپ بلا لیجیے تاکہ آپ کے منصوبات لکھا کریں. سب دیکھیں کتنا اعتراض ہے, کہا نہیں ابھی وہ فارغ ہوئے ہیں, دو تین سال پر پڑھا لیں تب میرے یہاں آئے تو ان کو فائدہ ہوگا, ورنہ علم ان کا ناقل رہ جائے گا. اب دیکھیے اتنی بڑی بات ہے, اگر صرف میرے منصوبات لکھنے میں آ جائیں گے تو علم جو حدیث میں کمی رہ جائے گی. اس بنا پر میں نہیں, ہم اس سکے بھاگے تھے, اتنے بڑے قابل تھے لیکن نہیں بلائے. کہا دو تین سال پڑھا لیں, جب علم میں کچھ رسوخ پیدا ہو جائے تب میرے پاس آئے. اسی طرح آپ حضرات نے کہا تھا جب آپ تھانی مہد اور احمد وہ کہہ سکتے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بخاری پڑھ لیے, اس کے تصدیق کی کوشش کیجیے. اور اسی بنا پر سب سے پہلے اس مدرسے میں میں نے کہا ہے کہ جو لڑکے فارغ ہو جائیں उनको एक आध साल रहने का भी मौका दिया, वो सिफा देके रखी है ताकि रसूख हो, इल्म में रसूख पैदा हो। इसके लिए खासतौर से कश्मीर के लिए मैं इसको बयान भी करता हूं, शायद देवबंद भी बयान किया, उसको मौका दिए। उसके दाखिले में सहूलत बरती है और सनद देने में सख्ती बरती है। दाखिला नहीं 85% नंबर आए तब आप खुदा कराओ, वो बेचारा कहां जाए, उसको 50 अभी रख लीजिए, लेकिन सनद उनको समझ के दीजिए। ये दूसरी बात है, अगर एक साल आप उम्र ऐसे में रहेगा, दो साल पढ़ के निकलेगा, चाहे सनद ना आप जाने की पढ़ फिर भी लेके जाएगा। ये मेरी तकलीफ है, मैंने किसी ने नहीं सुना, मैं ये कर रहा हूं। यही कहा तो मैं पहले यही कहा, मैंने कहीं नहीं कहा, इसको मैं दोहराता हूं। जो बंद भी आ गया ये जो सनद ये थे, एक आदमी आए मुझसे बहुत बड़े आदमी थे, बहुत दूसरे मुल्क में, ये दूसरी बात है। उन्होंने कहा मौलाना आप लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा आदमी और सब ठेकेदार था, बहुत तामीर काम कर रहा था, बहुत बड़ा बड़ा था, सब देखा छुपा गया था, देखा गया बहुत दूर पूछे थे, सब पराग लाए, इतना पार्टी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मदद से खर्चा भी था, बहुत बड़े मदद देखा। कहा मौलाना माफ कीजिएगा, आप लोग हाफदा अपना करा के को छोड़ देते हैं, उसे आगे कुछ नहीं करते। मैंने कहा आप कीजिए, हम लोग छोड़ते हैं कि आप करो, मैंने इतना पराठी है, किसी मूली को आपने कहा कि एक पराठ तुम ले लो, कहा हमने ये आपका काम है, पराठी करने का हमारा काम नहीं है, पराठ देने का हमारा काम हाफदा कराने का है, मूली बनाने का है, आपका काम उसके बाद इंतजाम करने का। बस दो से ज्यादा मरना गिरा हुआ नहीं बड़े बोर्डर के, बहुत बड़ा आदमी इजलास सब साधन है, एक साथ थे बहुत बड़े आदमी। उन्होंने कहा कि महाराजी ने थे महाराजी से कहा है कि हजरत यहां ये नहीं होना चाहिए, डॉक्टर ही होना चाहिए। कहा कि हम जो काम कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम आप ही बना रहे हैं, सबके साथ तमाम आलम के लोगों में छोड़ पा। कहा हम हमारा काम ये है कि हम आदमी बनाए, आप ही बनाए, मदरी बनाए, मुआजिम बनाए, आपका काम है, आप कीजिए, जो कर रहे हैं करते रहिए, इसमें तो दखल देते हैं, सब डांट लिया सब नाकवा लिया। दोस्तों ये भी एक काम है, असल काम यही है, वही है अल्लाह की मोहब्बत, और बगैर मार्फत की मोहब्बत नहीं हासिल हो सकती। इमाम गज़ाली जिन मदरसे में निजामिया में पढ़ रहे थे, बादशाह ने कहा कि ये सब बेकार है, क्या पढ़ाई क्या फायदा। वजीर था सरा समझदार, उसने कहा चलिए हजरत में दिखाता हूं ले जाएंगे। ये सबसे पहले वाक्य मैंने सारी करियर साहब से सुना था जबकि हम लोग निजाम मुंशे पढ़ते थे दारुल मोह में, और सबसे पहले मैंने ही बयान किया दारुल देवबंद में कि मैंने कई बयान सुना, आज मैं इसको सुना रहा हूं आपको, ये सब सरकारी के बाद मैंने सुनाया दारुल में, सब मुझे लड़के मेरे सब मौजूद। मैंने कहा इमाम गज़ाली पढ़ रहे थे, लड़कों से पूछा बादशाह ने किसे पढ़ रहे हो, कहा हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कोतवाल हो जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम काजी और जज हो जाए, इसलिए पढ़े जो मनासिब थे इस्लामी हुकूमत के। कहा बादशाह ने कहा कि इसी वजह से मैं कह रहा था, ये सब दुनियादार भरे हुए हैं, जैसे कारखाना जैसे फैक्ट्री जैसे उनको कोई पढ़े सब दुनियादार है। एक लड़के तालिब इल्म थे, वो बैठे गोशे में बैठे हुए पढ़ रहे गए, वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत करने ये क्या क्या बताइए, मुझे मुताला कहना है, कहिए क्या कहना है। कहा बेटा तुम किस लिए पढ़ रहे हो, कहा मुझे दलाल से मालूम हुआ कि हमारा एक रब है। तालिब इल्मी के जमाने में दलाल से उनको मालूम, ये एहसास एहसास कल्ब है, वो कल्ब गवाही देता है कि हमारा कोई रब है, हम यही नहीं पैदा हुए हैं। एक देहाती कहता था अलबार ये दुल्लो अलग भाई, ये मेरी दराज करती हूं ऊंट पर नशाने पा दराज करता है कोई यहां से गया है, और ये जमीन और आसमान का किसी पर दराज नहीं करता कोई इसका साने। इमाम गज़ाली ने कहा दलाल से हमको मालूम हुआ है कि हमारा कोई रब खालिक है, ये भी मालूम हुआ कुछ के अहकाम है आमान है, कुछ के करने से खुश होता है और कुछ के करने से नाखुश होता है, मासी है वो। तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि उसके जो मामूरात हैं उसको हम अमल करके उसको राजी करें, और जो नाराजगी चीज है उसको छोड़ करके उनको हम खुश कर इसके लिए पता। तब बादशाह ने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा लड़का काम का है, बस बाकी रखो इसको ये है बच्चा। इन मदारी की इंतहा ये है मार्फत एता ही है, मार्फत एता ही है बहुत मन अरफ नफ्स अरफ रब। यहां से नफ्स की मार्फत होगी तो रब को मार्फत हो जाएगी, और मार्फत नफ्स की कब होगी इसी पढ़ने लिखने से होगी। ये मैं कह रहा हूं कैसे नफ्स की मार्फत हो जाएगी, बैठे बैठे घर बैठे हो जाएगी नहीं बढ़ता। उसके लिए कहीं मतलब मार्फत का जाना होगा तब अपनी मार्फत होगी कि हम कुछ नहीं है, इल्मी एतबार से सिफर है, अमली एतबार से सिफर है। जब ये मार्फत हो गई जो हमारा रब है उसी के हमको मार्फत नहीं है, अपने नस पर मलामत करेगा, जब मलामत करेगा खुदा की मार्फत हासिल होगी। मन अरफ रब तू विजय अरफ रब भी रब, जो अपने नफ्स को जहन के साथ पहचानेगा जो अपने रब को इल्म के साथ पहचानेगा। मन अरफ नफ्स हो बिलकुवत विद्यों पर अरफ रहू बिलकुवत, जो अपने नफ्स की मार पहचानी करेगा किसके साथ जोर के साथ या जहन के साथ वो पहचानेगा अपने रब को। हमारे हजरत माशाअल्लाह अलहमदुल्ला ने काफी अमली तफसीर से माना, कभी इस चीज खाने से तस्वीर लाते थे और फरमाते थे कि देखो हमने कुलूक उठाया गुरु ईशा के लिए कुलूक, वो भी गिर गया इसमें मार्फत, जहां एक कुलूक को भी संभाल नहीं सकते अपने क्या संभालेंगे इसमें मार्फत। रब ही हमसे कोई काम लेने के लिए हम तो कुलूक को भी नहीं बचा सकते, बस है बात कर एक कुलूक नीचा दे जाए ये क्या मार्फत। बहुत फरमाते थे कभी पानी गए लेने के लिए यूं किया पानी आ जाता है, फरमाते थे कि देखो इस पानी के लिए कितनी दूर दूर तक सफर करते थे, खुद हुजूर के जमाने में पानी लेने की आदत आत्मा की। आज हमको अल्लाह ने इतनी सहूलत दी है कि हम यूं करते हो पानी आ जाता है, ये मार्फत दोस्तों बिल्कुल मन आ रखा नफ्स। इन बुजुर्गों के पास ही जाने के बाद अपने नफ्स की मार्फत होती है। हजरत मुआविया फरमाते हैं मैं 30 साल से मैंने हुकूमत किया है, शानदार हुकूमत हजरत इमाम माई के 25-30 साल, ये आज वो है कि मैं एक चादर भी अपने से नहीं ओढ़ सकता, ये मार्फत है। हुकूमत का वो हाल था कि 30 साल से जबरदस्त हुकूमत किया है मुआविया ने, लेकिन आज मेरा ये मार्फत है। आज मेरे जोर का ये हाल है कि मैं चादर भी अपने से नहीं ओढ़ सकता, ये ही इंसान है। इसी मार्फत का नाम क्या है, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत का ये जीना है, अल्लाह से नस्बत का ये जीना है, ताल्लुक मानता है इसी से मार्फत, इसी के मार्फत के लिए कोई तैयार नहीं है। जो मार्फत हो जाएगी सब गड़बड़ी हो जाएगा, नहीं मार्फत ही से कामयाबी होगी, कामयाबी तो काम से होगी न जो हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी और फिक्र के इस्तेमाल से होगी। दोस्त मार्फत नफ्स क्या है, कुछ नहीं कर सकते, दो रखा नमाजी नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग थे कहते हैं कि इस मकाम में जब चलता है कि कभी अपने नफ्स पर क्या होता है बुजुर्ग की राशि देखने लगता है, मैं कुछ तहजुद पढ़ रहा है मेरा देखिए मैं तहजुद पढ़ता हूं गिरावट कर लिया इतना, ऐसी सूरत में अल्लाह का तोड़ देता है उसकी नजर। कहा मेरे दिल में भी ऐसी बात था कि आवान की तरफ नजर हो गई थी मेरी, अल्लाह ने फराइज को भी उत्तर करा दिया कि क्या नाश करते हो तुम, फराइज जब नहीं अदा कर सकते ना वो भी क्या अदा करोगे। पर कहा उसी दिन से खन्नास जरूर मेरा निकल गया और तरू में आगे बढ़ गए, हर की नक्शे खेस या दीदो शनात, हर की नक्शे खेस या दीदो शनात, सुबह इस मारे खुद देखता दो अस्पताल, जिसे अपने नुकसान को पहचाना वो अल्लाह की तरक्की करता है। अब पारसी दिलाजे यहां से जाता है हर की नक्शे खेसदार दीदो शराब, लोग कहते मसनवी पूछेंगे अरे मसनवी तमाम उलूम भरे हुए हैं क्यों मसनवी की नक्की करते हो, मसनवी में उलूम है इश्क शाहवार है, जितने लोगों को आशिक बना लिए मसनवी ने, हाई साहब मसनवी पढ़ाते थे मक्का मुअज्जमा में, किसने कहा हजरत ये अरब लोग हैं ये फाकिवली क्या कहना है, भाई साहब से कहा इश्क की जबान एक होती है, फारसी में पढ़ाता है लेकिन अरबी पहचानते हैं जानते हैं, कितने लोग आशी के साथ बना दिया, भाई साहब हम लोग भी पढ़े हुए हैं, समझा कुछ हासिल नहीं हुआ, कई मदद नहीं दे पढ़े हैं, अभी कड़ी मत नहीं बाका का भाषा सुबह पढ़ाते थे, हर दिन से खेस का धीरो छना सुबह इस्तेमाले खुद अस्पताल, जिसने अपने नस को पहुंचाना वो कमाल को पहुंचा है। इस दिन आप आइए जो फारिगीन है अपने कमाल को न देखेंगे, शुक्र अदा करना, शुक्र की मजली से ये हाफिज़े कुरान इतने हुए शुक्र की मजली से, क्या आलू घबरा रहे थे क्या, नहीं सब जी मंदिर नहीं है ये कि हम आए तो सर शुक्र मंदिर हो गई, अरे नहीं अब बनाओ सर शुक्र का है, वैसे ही शुक्र करने के लिए इतने फारे पुरान हाफिज़े कुरान सीने में कुरान जिनके आगे मामूली बात है। एक हाफिज़े कुरान से बहुत बड़ा कतबा लगा हुआ था अपना, उस पर कुरान लिखा हुआ था चिराग क्या है, तो हाफिज़े कुरान बहुत जबरदस्त शिविर में पढ़ने वाले थे, कहा देखिए कितना कमाल है कि इतने बेकार तो पूरा कुरान लिखा हुआ है। मैंने कहा तुमको भी ना करी होगी क्या, तुम्हारे सीने में इतना कुरान मौजूद है इतने बड़े सीने में, ये शुक्र मकान की कार्यत हाफिज को मैंने डर दिया, हाफिज भी उसका भी शुक्र नहीं कर रहा था कि हमारे सीने में कुरान शबीरा पैसा था, वो शबीरा नहीं कि तो रोजीना की जरूरत है, यहां कुछ समझ की जरूरत है। मैंने कहा सबसे पहले ये तुम्हारे सीने में कुरान है बहुत बड़ी नहमत है, जिनके सीनों में कुरान हुआ आगे बढ़े तरक्की करें। ये तो हमने सुना है क्योंकि अंग्रेजा कि जो लड़के हाफिज कुरान होकर आते हैं वो हमारे यहां पढ़ने में भी तेज रहते हैं, मैंने सुना है किसी से, जरूर अल्लाह ताला दुआ की इस हलूम से हमको मनासबत तकमील जो हुई है फिर लफ्ज के हुफा से बेकार करो, उसकी तस्वीर करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, उनके मां बाप से मैं कहता हूं आगे बढ़ाओ, इसकी जरूरत है, जरूरत है आज जगह जगह जरूरत है उलमा की, मुखलिस उलमा की जरूरत है। हमारे मोहसिन साहब है कंधारी वाले मोहसिन साहब, जब कोई बहुत ही बेइज्जतदार लड़का आता था तो उसको जरूर दाखिल कर लेते थे, लड़का किसी ने कहा उनके अब्बा उनके लड़के किसी ने कहा अब्बा अब्बा क्या ही करते हैं आप, जो जितने नालायक बेइज्जतदार उन्हीं को दाखिल कर लेते हैं, कहा हमारे काम का यही है हमको देहात में तबलीग ले जाना है, जब मोलवी लोग रहेंगे बड़े बड़े प्रोफेसर इधर उधर चले जाएंगे, यही देहात में जाकर काम करने वाले हैं, जो आके काम किया उन्होंने मुसलम तमाम जवान को मैंने सुना है कि उन्होंने काम किया तौहीद का अखीर अखीर तौहीद का अमल करते लिखते थे और मरीजों में जाकर दे देते थे, तो बच्चे का जो खुद अपनी गाड़ी थी, एक आदमी ने कहा लिखा कि हम आपको कदर करें जय उसके कहा मेरे फराज ने कहा मैं उन्होंने लिखा नहीं कि कब्र करेंगे मैं हाजिर आप कब्र करो, ये दोस्तों कामयाबी तो काम होगी दोस्तों, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम लोग तो शर्मिंदा है आप, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोग नहीं वहां ज्यादा करता हूं हम लोग ज्यादा ऐसा नहीं ये सोचते हैं, अब भी कुछ कुछ हो रहा है वहां, मैं तो इनाम भी देता हूं लड़कों को, मैं कहता हूं स्कूल में से जूराती है सब कुछ रहते हैं होते ही नहीं रह जाते हैं तो जानते हैं, मैं कुछ देता हूं जहां से आप 5 रुपया दिया मैंने, मैं जो दे रहे मैंने मैं भी देता हूं 5 रुपया, अल्लाह तला का शुक्र है मेरे दोस्त को, ये महिमा जो है कुरान और हदीस का है, दोनों कहा जाए कुरान और हदीस का है, ये शुक्र का मकाम है कि अल्लाह ने हम लोगों को यहां भेजा है, हम तो इसमें शरीक हुए, ये जिंदगी का मेरे ख्याल सरमाया है, जिंदगी का सरमाया है। इमाम बुखारी मामूली आदमी सिद्दीकीन जैसे थे, लेकिन कौम ने उनके साथ अच्छा मामला नहीं किया, जो शख्स गीबत भी न किए हो किसी की, गीबत सही बात को नकल करना है, लेकिन जो शख्स गीबत भी न किए हो उसके साथ मामला ये हुआ, इमाम बुखारी ने कहा कि दा जमीन को कबूल नहीं करते हम उठा लीजिए, इसके लिए भी तैयार रखा, मुसीबतें आएंगी परेशानियां आएंगी, लेकिन हमको आपको सीने सफल रखकर के अपने काम को करना है, हमारे होते हुए दोस्तों इत्तेदाद आ जाए बहुत अफसोस की बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि दीन अयन कुसुद्दीन वाना हयून हर कि नहीं बता अयन कुसुद्दीन वाना हयून, दीन कम हो जाए हम जिंदा रहें, अबू बकर सिद्दीक मशहूर है अली में प्यार कर रहे थे, बड़ी शांत प्यार कर रहे थे, बहुत बड़े मजे में فرمایا اے لوگو، ہاں ہر شخص کا یہی جملہ ہونا چاہیے کہ ہم موجود ہیں، دین میں رکھنا پیدا ہو گیا اقتدار جب تک ہر عالم کے ذہن میں نہیں بلکہ ہر مقدار کے ذہن میں، ہر دیندار کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی شخص ہمیں کا دین مرتد نہ ہونے پائے. مرتد کسی نے ابھی کہا کہ کوئی چیز نہیں دیتا، لڑکا روتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اگر ایمان چھین گیا تو لڑکی لڑکے زندگی میں روتے ہی رہیں گے. اس بنا باپ یا آج لینا آمن ہوں ہم ہو سکوں آہلی کی نا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو بچاؤ. اسی معنی میں ایک حدیث ہے، اے مدو کے ساتھ اللہ وہ تکوں ماں کی اللہ وہ مرو اولاد کو میرے اقتصاد عوام وہ اجتنابی نواہی دار کے وقات نہ رقم اللہ. اے مدو، یہ حدیث یہاں ہندوستان زیادہ مشہور نہیں ہے، شام کے عالم نے لکھا ہے، ان کی کتاب جو ہماری تربیت اولاد اس میں ہے یہ. اے مدو کے ساتھ اللہ وہ تکوں ماں کی اللہ وہ مرو اولاد کو میرے اقتصاد عوام وہ اجتنابی نواہی دار کو وقات لہوں و رکھ لیں. پورے آج کی تفصیل ہے کہ نہیں، حضرت علی کا قول لوگ نقل کرتے ہیں، یہاں پر حضرت علی کا قول بھی اس سے مراد ہے دین کا علم سکھاؤ ہے کہ نہیں، لیکن یہاں خود حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ایک شامی نے نقل کیا ہے، اے مرو بتا اللہ و تقو معافی اللہ وہ مرو اولاد کو میں انتصال عوام و اصطلاح نواہی دار کو وقات لہوں رقم اللہ. اس اے مدو کے ساتھ اللہ کے ساتھ عمل کروائے لوگوں، اللہ کے ساتھ پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے شریعت پر عمل کرو. بس تقو معاشی اللہ، اللہ کے معاشی سے بچو، تاعت پر عمل کرو، معاشی سے بچو. وہ مرو اولاد کو، اپنے اولاد کو بھی اس کا حکم کرو کہ تاعت کو عمل کرے اور معاشی سے بچے. ہو گئے نہیں آگے ہوں ہم کو سکوں والے گنانا کی کوئی تفصیل ہوگی وہاں نارا دار کا وقات لہوں و لگنا، ان کے لیے بھی وقایا ہے تمہارے لیے وقایا جہنم سے ہے کہ اے مدو کے ساتھ عمل، معاشی سے اجتناب. بچوں کو بھی مرو ہے، بچوں کو نہیں کہا تم عمل کرو، بچوں کہاں والدین سے کہ تم ان کو امر کرو تاکہ وہ عمل کریں. اے مدو کے ساتھ اللہ بس دفو معاشی اللہ مرو ہو رہا تم نے انتظار عوام اجتنابی نواہی دار کو وقار نم بنکنا. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں مرمون بہت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی طور پر جو باتیں میں نے کہی ہیں، اگر ہو سکے اگر کوئی لڑکا پڑھنا ہی جائے آپ سے رکھ لیجیے سال دو سال کے لیے وہ دفاع دے دیجیے. میں نے یہاں یہ بھی کہا کہ یو پی کے لوگ نہیں کر سکتے، لیکن گجرات کے لوگ کر سکتے ہیں. دوسری بات ایک میں کہتا ہوں، میں نروار بھی نہ ہوں، میرا ہے مطمئن نظر کے لیے کہ نماز پڑھی جائے اس میں خوشبو کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یہ آنے والا ہے، یہ بخاری سے آنے والا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا آئے ان مومنین نے جنہیں نماز میں خوشبو اختیار کیا. صرف اکا دینے سے خوشبو نہیں اختیار کرنا، بلکہ خوشبو کے لیے جو موانع اس کو دور کرنا ہوگا. خوشبو کے موانع، اسی سے خوشبو کے موانع میں سے یہ بھی ہے کہ سجدہ گاہ سے نگاہ آگے نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ نبی سے سجدہ گاہ پر نگاہ رکھو. میرے دوست جو اتنے رہیں گے کھلے رہیں گے، کیا خوشبو آ سکتا ہے؟ امام مالک کے سامنے بادشاہ کی چادر نقشین رکھی ہوئی تھی، سب سے بند باقی کی طرف توجہ، ظاہر کی طرف اور باقی کی طرف توجہ. حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا، ایک آدمی کا ہاتھ بار بار داڑھی میں جا رہا تھا، فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشبو ہوتا، اس کے داڑھی میں خوشبو تھی، ہاتھ بار بار بن گئی، خوشبو کا احتمام معلوم ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جو خوشبو کے مناسب ہے. ابھی میں گیا تھا بہت بڑی جگہ، کہاں گیا تھا؟ ایم پی کا جو ڈاکٹر تھا وہاں، علی میاں بھی جاتے تھے وہاں، بہت بڑی بڑی مسجدیں وہاں تو عبداللہ موجود ہیں، بہت بڑی بڑی مسجد، دس ہزار طلبہ وہاں پڑھتے تھے. اور نہ اندور گیا تھا، تو وہاں دے گئے سب کو لوگ معلوم ہے کہ علیمیاں برابر آتے تھے اور کہتے تھے آنا چاہیے. 10,000 طالب علم وہاں پڑھتے تھے, یمن شام کے علماء وہاں پڑھاتے تھے. آج کھنڈرات میں کرتے مسجد ہے, کوئی نماز میں پڑھ نہیں سکتا, پڑھتا نہیں, پڑھ نہیں سکتا. ہم سے کہا تھا کہ اشارے کیا پڑھے گی کہ یار ہماری مسجد ہمارے مسلمان بنا ہے چادہ سے پہلے کی جانے کسی طرح پڑھ گیا. مسجد بنا مدرسے کا وجود بھی نہیں, وہ خالی میدان پڑا ہوا ہے. بہت جو جاتا ہے میں خالی روحی کے آتا ہے علی نے نہیں کہا. لیکن مسجدوں کا حال ظاہر کر رہا ہوں کہ عبداللہ نے چونکہ کہہ دیا تھا بنا کو میں تو کر نہیں رہتا ہوں, تو ہم مجھے مولانا سب سے کہہ چکا ہوں, مفتی اسی لوگوں سے بھی کہہ چکا ہوں. علامہ شاہرانی نے 10ویں صدی کے بزرگوں نے کہا ہے کہ مشائخ میں سے کم ہی لوگ ہیں جو ہماری نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں. نہیں مشائخ جو جی میں آگے کر رہا ہے, تم تابع ہو. جیسے ایک دیہاتی تابع ہے شریعت کا, تم بھی تابع ہو شریعت کے, الگ نہیں ہو سکتے. وہ جو جاہل مرت مجل آل میں سب مرات جاہل کی ایک مرتبہ ہلاکت ہے, عالم کی 7 مرتبہ ہلاکت ہے کہ نہیں امریکہ میں. لیکن وہاں بھی کسی مسجد دیوار پر قبلہ جانے میں کوئی جگہ نہیں تھی, اب خالی ہے, نہیں جگہ نہیں. دوست اس کا اہتمام ہمارے لیے یہی اہتمام باطن کا اصلاح, اپنی نمازوں میں خلوص پیدا کرنے کا اہتمام, خوشبو پیدا کرنے کا اہتمام, مسجدوں کا حال, مدرسے کے درامی نہیں. میں سمجھتا ہوں وہ کیا آتے ہیں, وہ آپ کی دیکھنے لگی جگہ ہے. لیکن میں نے بیان کیا ہے اس کے بعد بہت کام بننا ہے, سکھ کا کتنا نمبر نمبر ہوتا ہے. میں نے کہا سب غمگین وہاں سے ہم لوگ آئے تھے, سب غمگین تھے. یہ رہ لکھی رہا میں نے کہا دیکھو یہ اللہ کی شان ہے, گنا ہے کہ اللہ یہ جو پتھر کا محتاج نہیں ہے, جو مدرسہ نہیں رہا تو نہیں رہا. میں نے کہا دہلی میں شاہ ولی اللہ کا مدرسہ تھا, شاہ عبد الرحیم صاحب کا مدرسہ تھا, شاہ عبد العزیز صاحب کا مدرسہ تھا, تمام علماء دیوبند اسی کے پوچھا چین ہے. یہ آج مدرسے کا پتہ نہیں کہاں ہے, اسپتال کوئی بنا دیا ہے. لیکن اس مدرسے کو اللہ نے ضائع نہیں کیا, مجھ کا علم دیوبند میں رکھ پہنچا دیا, مذہب نے فرما دیا اور علماء جو کر رہے ہیں کام. میں نے دیوبند میں چٹ گزار میں بھی کہا تھا وہاں پھیلا دیا. تو اللہ کے ساتھ یہ تو پتھر کی محتاج نہیں ہے, اصل چیز کا بھی کام ہو رہا ہے ہندوستان میں, کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. سب کو تصدیق ہوگی الحمد للہ. میں نے کہا بالکل مطمئن. میں نے کہا یہ مدرسہ بھی اسی میں سے ہے, اب ہم کو آپ کو اس کو باقی رکھنا ہے, اپنے اخلاق سے, اپنے معرفت سے, اپنی نسبت سے. اللہ یہ مقصود من پوری بنے رائے تو محبت اور معرفت سے خود دے. اللہ آپ ہمارے مقصود ہیں, آپ کی رضا مقصود ہے, اپنی محبت اور معرفت ہم کو دیں. یہ چیز بھی آنی چاہیے. اب چونکہ میرا آخری وقت ہے اس میں مجھے بھی زیادہ فکر ہو گئی ہے کہ اس طرح پر جو بات دل میں ہے ابھی پرسوں نرسوں میں نے بیان کیا ہے وہ یاد نہیں ہو سب ہزاروں پرسوں کے پاس. اب ہم کو آپ کو فکر کریں, جوانوں کا بھی کوئی ٹھیک نہیں. لکھا ہے کہ جوانوں کیا سمت میں سب لکھتے ہیں نہیں دیکھتے کہ بہت سے باغ میں ابھی بور آتے ہیں, آدھی آدھی سب ختم. تم اپنے کیا سمجھتے ہو کہ تم ضروری بڑھاپے پہنچو گے؟ اور پھر مخاطب کیا کہ اے بوڑھو تم کس چیز انتظار میں ہو؟ جوان تو منتظر اپنے بڑھاپے کے ہیں, اور بڑھاپے میں کس کا انتظار ہے؟ اتنا آپ اپنی محبت اور نسبت اور معرفت سے اللہ تعالیٰ نوازنے کی دعا کرنا چاہیے. حضرات نقشبندیہ کے سب سے اہم دعا یہی ہے کہ الہی مقصود منصوبی ولی رائے تو محبت اور معرفت کے خود ہے گئی. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا ہے, چاہو اللہ تعالیٰ مانے. اس برابر پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. اب ذہن میں زیادہ بات نہیں ہے اور بہت دیر بھی ہو گئی ہے, لیکن دل کی کیفیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا بنا لے. اللہ مکن لنا بجالنا لگا, اللہ ہم تو بھی مانگ لیجیے. اب ظاہر الفاظ کو ہمیں یاد کر دیا, یاد کر دیا, کیا در حقیقت پیدا فرمانی ہے. ایک محدث سے علامہ دہلان بہت بڑے محدث تھے, انہیں زمانے میں ایک شیخ رہتے تھے علامہ مدین, شاہ مدین, تو شاہ مدین پر علامہ جو محدث ہے ان پر کچھ لان تان بھی کرتے رہتے تھے. کہو تمہارے پیر کا کیا حال ہے؟ ہوتا نا ابھی ہوتا جب جاتے تھے مریدین تو وہ کہتے تھے کہو تمہارے پیر کا کیا حال ہے؟ کہیں گے ناروبار ہوتا تھا ان کو. ایک دن کہا انہوں نے اپنے شیخ سے کہ حضرت فرام محدث رہتے بڑے وہ ہم لوگوں کو اس طرح کان سے کہتے ہیں. کہا اچھا بھائی ان سے کہہ دینا کہ دعوت ہے آپ کی فلاں کی دعوت ہے. میرے خاص نہیں مت کیجیے میرے خاص نہیں ہے دعوت ہے. جا کے لوگوں نے کہا ہمارے حضرت پر شرح کرتے تھے کہ شیخ نے یہ سمجھا کہ محدث تو نہیں ہے بڑے آدمی ہیں دعوت کے قبول کرنا بھی مسنون ہے تو دعوت قبول ہی کر لیں گے اور اسی وقت مقدم کرنا ہے. آئے شیخ دعوت موقع پر آئے بیٹھے کھڑے رہے شیخ نے کہا کوئی کتنے متوجہ نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ بہت خفا ہوئے تم کو بلایا متوجہ بھی نہیں ہو رہے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہا سفر کر لیا شیخ السلام علیکم سفر کر لیا شیخ آپ تشریف لائیے. آ گئے چہرہ ہمارا بالکل لال خفا تو نہیں تھا. کہا مولانا آپ سے میں یہ بات پوچھتا ہوں اگر کوئی بندہ ہو کر کے رب جیسی تعظیم بندوں سے چاہے تو یہ کیسا ہے؟ کوئی بندہ ہو کر کے رب جیسی تعظیم کوئی چاہے تو یہ کیسا ہے؟ کہا شرک ہے. کہا آپ بتائیے آپ شرک میں مبتلا تھے کہ نہیں؟ ابھی آپ کو بھی ایسی ناگواری کیا ہم لوگوں سے. وہ فوراً کہا رونے لگے میں اب تک مشرک تھا شرک آپ کو مان لاتا ہوں. صاحب مرکانے پہ تو نہیں لکھا لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت شاہ حدیث جامعیت تھی فرمایا شیخ محدث تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حافظ تھے. اس بنا پر خدا نے کہا ان کو باقی نعمت کو دیکھ کر کے اپنے یہاں بلا لیں. اس بنا پر باقی دولت سے بھی ان کو مشترا کر کے اپنے یہاں بلا لیا محدث کو. معلوم دوستو اس کے آگے بھی کچھ ہے. اس آگے کو مانو گے تب تو آگے چلو گے جب سمجھتے ہو ہی نہیں کچھ کیا مانو گے. اس جگہ پر بات نہیں نعمتوں اور دولتوں کا بھی یہاں تو ذکر ہو ہی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ظاہر کے ساتھ ظاہر علم کے ساتھ ساتھ باطن علم کا بھی اللہ ہم کو علم دے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نسبت سے سب بات فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ظاہری سے اور باطنی سے بھی ہم کو مرتب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کن تم تحتون اللہ فاستبعونی میری اتباع کرو پھر سنن ظاہرہ اور باطنہ ظاہری سنتوں میں اترا کرو اور باطنی سنتوں میں اتباع کرو. بہرحال یہ اپنی بات ہے کہیں ہم نے کوئی ذہن میں بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عمل کے طور پہ آپ کو بھی آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دعا کرو اللہ ہمیں سب دے رہا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسرك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى من دعاء لا يستجاب لها. الله تعالى سب لو جوز بي جماعة جو تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. جو حضرات بیمار ہیں جو جاہلیہ بچے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. بہت سے کاروباری پریشانیاں مقدمات کی پریشانیاں دوسروں سے پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف اور حدیث رسول تک اس کے بعد معلوم ہوا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور لوگوں کا تجربہ بھی ہے. اس وجہ سے اللہ اپنی تمام حاجات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تمام پریشانیوں کو الجھنوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ موجودہ پریشانیوں کو بھی دور فرمائے اور آئندہ پریشانیوں سے بھی نجات کو دیا تھا فرما. اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن يوم السوء من ليلة السوء من صاحب السوء من صاحب السوء. اللہ تعالیٰ کے رجعت بھی سنا سے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کام ہو رہا ہے. موجودہ حضرات کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق فرما. جو حضرات وفات پا گئے ہیں نظامت کا کام دل کا کام کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے تھے اللہ اس کو قبول فرما ان کے درجات کو بلند فرما ہر قسم کے عافیت ان کو ان کے بال بچوں کو آپ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحمدك سيدنا www.attableek.com The Reviver of Iman.